6. О, маленький принце, потроху я зрозумів твоє невеселе життя. Довший час ти мав лише одну розвагу – милуватися вечірнім сонцем. Я дізнався про це вранці 4-го дня, коли ти мовив мені. Я дуже люблю призахідне сонце. Ходімо подивимось, як сонце заходить. Але ж доведеться почекати. Чекати чого? Щоб сонце сіло. Спершу ти дуже здивувався, а потім засміявся сам із себе і мовив: «Мені все здається, ніби я вдома». І справді, всім відомо, що коли в Америці полудень, у Франції вже вечоріє. А якби за одну хвилину перенестися до Франції, можна було б подивитися, як там сідає сонце. На жаль, до Франції не близький світ. А на твоїй планеті тобі досить було пересунути свого стільця на крок другий, і ти бачив захід сонця щоразу, коли тільки побажав. Якось за один день я бачив захід сонця 43 рази. І трохи перегодом ти додав: «Бачиш, коли стає дуже сумно, втішно помилуватися, як сідає сонце». Виходить, того дня, коли ти бачив захід сонця 43 рази, тобі було дуже сумно? Але маленький принц не відповів.